الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين دا سورة فاتحة فضائل دا حدیث و پرنگ کے تاسو تا واورو لیشو دا دے مختصراً تفسیر پدے لگ ٹیم کے مخی او ٹکے ماوئے چی دا آیات ترجمہ با دا سکائے چی پاغے اس اعتراض رانی شی استادا سی ترجمہ اکڑا چی پاغے سائل سوالو کو تا تا دا جواب ضرورت شو نو اگه با سوال نکی تا با جواب نور کئی زکا چه تا ترجمه دا سی اکڑا چه پاغی دا چا سوالو جواب نرازی دا از دا کول غواری تا دا سی ترجمه اکڑا چه موتریز اعتراضو کو اگه ٹیم پیو لگاو تا دا جواب ٹیمو لگاو نو قرآن دا سی کتاب دے چھ پدی کی ددی سوال و جواب ضرورت نشتے من شروع دا الحمدللہ نا اکڑا تعریفونا اللہ لردی نو ماہر ڈاکٹر چی ماہر سپیشلسٹ من داغ تعریف کو ماہر انجنیر من داغ تعریف کو ماہر مستری من داغ تعریف کو د ماهر عالم تعریف کو د انبیاء تعریف کو د صحابه تعریف کو د ائمه مجتهدین تعریف کو جازش جوړ کو مونږه تعریف کو موبایل شریف استا جوړ کو مونږه تعریف کو زب سو پوری تاته یادو ما دغه تعریف چې کو مونږ په دې باندې کافر کی ګنا نو دا الحمدللہ دغه تعریف چې پاغی بانی سوال و جواب راشی زما بزرگا غوک کے دا دل تلفظ دا الحمدللہ را غیوی طول تعریفونا اللہ لردی ما دا نور و نامی واقستلی چه دا تعریفونا خدا غوشتے دا سردار انبیاء تعریفونا دمرا زیاد تی چه دا اللہ نپستا دا نبی علیہ السلام غونی تعریفونا دا بل چا نشتے نو الحمدللہ سمانا شوا دا سی تعریف دا اللہ اکا چی اغب بلچا سخننی نو تروارا و سورہ انعام گل بشی سورہ انعام آیت نمبر چی تگوری نو تا تبخکاری گی آیت نمبر 45 رکو با پینزمی دازان سخالی که کنی پاتی بشی پیکا تا سربونه لگی تیکا دا یاد که تا با داسی مضبوط شی درون شی لکسی که رکو دا پینزمی انعام ومسی پارا دا لفظ دا الحمد بالترازی تا با پوشی انشاءاللہ مالی گلیو پخوانو امتیانو تا پیغمبران دن نمنلو دو وجنا اماونی والپافتونو پا لوگو تندو پا تکلیفونو پا مرزونو شاید دو عجز شی ننی پا تابانی مرز راوست دا دی وجنا چی تا دا اللہ ندمنلی زما بزرگا دا اللہ اومنا نو پا تابا حضابونا نرازی آیات 43 ولی داسی اونا شو آچرا غیز منگ عذاب فلولا تذرعو در لولا سر لگی حلا ولولا ولو ما دیتا حروف تعزیز وائی لولا تذرعو ولی عجزی اونا گرا لیکن زنون ایساق شو قسوت قلبی خیستا که شیطانانو دوتا ددو بدعمل فلم نسو 44 کله چې دوی ير کما ذکرو به هاغه شی چې پاغي نصیحت دو تا ملاو ذکرو به وعزو به پا پدی بانی عراف چورن میں 168 بگوری خوز دا پریدم ما بیرتکنی پدی بانی دروازی دا ہر نعمت اللہ دا تکلیف را ولی دیل پارا چی دے پوشی 22 کروڑ مسلمانان پچکر کے راغلو دا ولی او مسلمانان تکار پری خیدے خلق را با تو چونی بدخو کنن خلق را با تو چونی بدخو کنن تا تو را ناچار رو آنسو کنن معرف مخلوقی یعنی زان تا عجز کن خلق را با تو چونی بدخو کنن پتا پسی ولا گول تا تو را ناچار رو آنسو کنن دا دیل پارا چستا پیکرو رسیگی چی مالد چا خبر منل دی گورو اس پدی ملک سونا فتنہ راغلا اللہ ظالم نہ دے ماشاءاللہ عقبہ ابن عامر روایت کئی مشکات کی راضی نبی علیہ السلام نا چی توینی آغا سڑے توینی چی اللہ پاک عز و جل یو سڑی لسور کئی دنیا سرد گناہ انو نا نو تپوش ادا استدراج دے فرعون پا تخت بادشاہی ناس دے او موسیٰ علیہ السلام دا تو رضو پا مزل دا مرگ دا قتل نا روان دے مدین تا نبی علیہ السلام دا تو رضو پا مزل دا مکینا مدینی تا روان دے خراس کاک بندو بس نیشتے دیتا سوائی اغول ورکی او حضرت چی دے او گیت گے دے اغیل ولی ورکی دیتا استدراج دے بیا رسول اللہ علیہ السلام دا آیات الستو فلما نسو ما دروازی دا هر نعمت پی زیادی کری تردی چی مز شو بما اوتو بما اوتو اصان اصا پا میونی ولا تپایتونو پوشوی سبحان اللہ ویمدون فی تغیانی میامهون ولا تمدن عینے که لا ما متانا بیه خلقو لچی ما سور کردی اگه تونو گوری کلا چی یری کاغا چی پاغی نصیت ملاو دروازی دا هر شی بیر تشوی تردی چی مسیو پاغی چاو تا ملاو ماونی ولنا ساپا ها پی راس چوٹ گئے نا امیدشو فقوط عادا بر القوم اللذی نظلمو مازی مجهول دا کٹ کلیشو مند ظالمانو دوبرو نیتی نگم کٹ کلا کټ شو دا بیر ظالمانو والحمدلله رب العالمین باندې پوښوي دا حمد رب العالمین دې دا نو ستاد نه زما دې کټ شو مونږ ظالمانو مونږ ظالمانو چې کټ ک والحمدلله رب العالمین دا حمد رب العالمین دې ته ډاکټر صفات کوي دا خو بادشاہ صفات کوي ا دې یو خصه خې صفات کوي ته د انبیاو صفات او بابا دلته الحمدلله نمرا صفات د خدای توب دي هر څه پډیر کړه کله چې د الله کارونه یې کړه الله غیر کړه دغه غیر کول الحمد الله دې ایت پوښوي والحمدلله رب العالمین دا حمد الله رب العالمین دې نو ته چې دا معنا وکړې پتا اعتراض نه راځي اعتراض څوک کولی ومانی شي د الله صفات الله څخه دي د هغه بنده صفات چې دي هغه جدا دي هغې ته صفات د بنده وایي دې ته صفات د الوهیت وایي زما وروره سورت یونس لا اوس ګوره یونس ته چې ګورې تا تبخکاری آیت نمبر 10 دی چاچی مان راوڑو آمال صالح وکڑا اللہ دتا دی ایمان سر سمل ار خی صحابہ بئی کی بعد اللہ دید نیرون داغی نیرون فی جنات النعیم کی بئی داغو قول دعا پاغی کی بسی سبحانک اللہم الله تعالی پاکی دا وتحیتهم فیها سلام جنتیانو په جنت کې ملاقات با سلامون وی دا بنی چې دغه سوته وي غ ټپ ټوب چی کوي ها سلوټ خان وته وي ابابا پرې دا سلوټ خان هر پر دې کار دی دا جنت تلاړه دا نعمتونو ته ورسېدل دا نعمتونو چې الله ورکوي دا حمد دا الله دی دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين ده حمد الله ده سمانا کوا اس پا دی سورت مومنون رواڑا وا سورت مومنون آیت نمبر با 28 حج پسے مومنون دیتا تا بخکاری منگا واہی اکڑا موسیٰ علیہ السلام تا نوح علیہ السلام تا جوڑوا کیشتای زما رو برو کلچ زما امر را غید آزا باولو او تنور پا جوش کشو اے زما نوحا دن رکھ پا دی بیڑای کے ہر یونا جوڑا جوڑا اب آلتا جمعش او احلکا مفول بیهی دا فصلوک احلکا مگر چا بانی چه سب قد دا قول وینا شوی دا دازاب نو آغا با نرازی کافر ایزمانو ها ما سر خبری مکاو پا حق دا ظالمانو انهم مغرقون دا مغرقون دی ایزمانو ها کل چت برابر شوی تا استا ملگری پا بیڑای اتا پا زمیر متصل نسی کی سو پوری عائد پا منفصل نئی نو استویتا پسی انتای راڑو او ممعاک عطب سی شو چلتے چلتے نحوا تالیبا چتا نشی سحوا خدا سی امنا چپا نحوا کی محوا در صرف صرف کردی عمر دراز یارا در نحوا محوا گشتی نشناختی خدا را پا صرف کی دی عمر صرف کو پا نحوا کی محوا شوی او تالیبا دیر سحوا شوی چلتے چلتے نحوا کله چې ته په بیړی کې کېناستی او ستا ملګري نو ای زما نوح وایا الحمد لله مونږ پوه چې مراد د الحمد نه د مستری تعریف نه دی د انجینرنګ تعریف نه دی د ډاکټر نه دی او دا تعریف دا هغه چا دی چې بل چاله نیشته دی دا به داسې تاییدات لیکي فقل الحمد لله حمد الله لرد نجانا من القوم الظالمين چه من گئی قوم ظالمانو نخلاص کرو ظالمان سوک دی مشرکان اخلاص کرو شیخ القرآن 60 سال مخ کی دایات منگ توی سنگ زیتا توی ما نو پدق وقت کی سوک مرو اگر شیر کیو نو شیخ القرآن وی موت المبتدی فتح الاسلام 60 سال مخ موت المبتدی فتح الاسلام منګک دې کتلې دې روغ پټېر وانه نه دې روغ پټېر وانه د نبی اسلام دین روغ دې دې پکې ځان نه سره جوړي د میا تنا تا ته پیش کړه نقد می طالبات ته کیش کړه ته د الحمدلله په معنا پوه شي د بشل قران داسې راړول نو ز ډیپټی زمونږه لګي دا بیا بستاسو لګي نمل رواړه او څه بده خبره نه ده سپارن لسمه چې خلاصيږي 59 آیات به ها 59 آیات به ماشاء الله زمو قران پاک ډیر به سیده شو 59 دانو لسما سپارا چه خلاصی گی نو دا سمودیانو عدلوت علیہ السلام دا قوم تذکره دا آیت نمبر 59 بانی دا سپارا نو لسما خلاصی گی اللہ و ایفان جائناہو منګا بچ کلو تعالی سلام او داغه اهل الا امراته مگر داغه تبر منافقا وا ابن عباس منافقا وا ما غب غابرینو کرا وستا زکه داغه محبت داغه سره کافر سره وام ترنا لمترا الله وی ما فی باران ورو باران دې مراد تشبیه د باران سره د غټی دی سنره دې څه غټی دی ځکه د دوه خبرې جټی دي دوه مناسب د اسمن ګټی دي ما په وره باران داسې ګټی لکه باران فساء مثر المنذرین بد شو باران د يرول شو منذرین چې غد اسم مفعول به ده صیغه ده اسم مفعول ده منذر الله ده منذرین کافر دي نو ما پی گھٹی ورولی قل الحمد لله بانی اس پوشو زمان نبی ویا حمد اللہ لرده دا صفت دولوحیت تے نو منگ دا الحمد لله مانا اکڑا صفت دولوحیت نو موترز اعتراض ختم شو کتا صرف تعریف لفظ ہوئی نو موترز بوئی مو خود دیرو خلقو تعریف کو مو خود دیرو خلقو تعریف کو دا د غرونو له چکنی منګه کانو په شان له سوري کوي ماشينانو څخه دي دن رات سرویس سوري کو بیا غ سورنګ دومره مزدار کو په کیر نه ولا ګولا دا تعریف خوان نه دي دا موټر او ټیکټر او سکوټر یا دا ټرارې خيږي څومره خوانه کېده ته جو کړ دي بابا دا صنعت ته الحمدللہ نو مراد هغه سی تعریف نه دی چې هغه د الله سره خای زما خیال سره ته جو پوښوي قل الحمدللہ دا حمد دا الله دې په هلاکولو د سمودیانو په هلاکولو د قوم د لوط علیہ السلام وسلام علی عباد الذین اصطفى الله خیر اما یشرکون آیا الله غره دې په بچکولو د بندا یا هغه غیر الله غره دې په بچکولو د ګندا زاستا سبق شه آیا الله غره دې په بچکولو د بندا آیا غیر الله غره دې په بچکولو د ګندا بندا ګندا بندا ګندا دا د قران سبق ته ورستا په ذهن کې کیناستا دا په دې تا تراړو ما چې ستا په ذهن کې کینی چې الحمدلله نه مراد مستری توپ نه دی هغه مهارت دی چې سړی وتاریا نیږي نو ګوره د بنی ادم صفت شته ګوره هغه نه تار دی دلته پکې اور دی هغه نه تار دی دلته سر ته رڼا ده پوه شوې دا ګوره زلیګایم بیان کوم کوم کوم زه کی اوري غوګي وته یې خېده دې ته صنعت وای دا په دماغ کې الله یې خېده چې دماغ وی او مجنون نشي جوړولې ولې چې کله غروغ دې او د الله توحید نه مني دې بیوقفه دې څه دې بیوقفه دې لفظ الحمدلله باندې آیاتونه جمع کوم دی پسیان کبوت گورا 63 کے برایشی آن کبوت 63 یعنی تقریبا آخر سر ترازی 63 سپارا یوشتم آدھا آیت نمبر 63 تے تا تخکاری گی رکوش پگم آدھا ولا انسان تم زما نبی کته د دونا تاسو کې سوګ د برنا او بوري اسمان وریا زینا وریاس فاهیا ژوندای کوي به په دې باران زمکا منباد موته مرګ داغي نظم کې مرګ داغي د شان موافق ته ابي هغه ژوندای شي نو ژوندای دا معنا ده چې هغې نه پل فروټ پیدا کېږي حیات خپلې خپل ایمانی دي ژوندای کړه ځمکه پس د مړوالي نه موتې ها یوب سیها لیقولن الله دوبوی دا کار د الله دی قل الحمدلله مونږ اوس پوه شو و طالبه تا ماته مخکې نه وې زه خو نه وم خبره بابا ته څنګه خبر تا دې چولولو کار کو تا دې زده کولو کار نه کو اوس دې زده کولو کار شروع شو نه لفظ د الحمدلله هر تعریف مراد نه ده د هر تعریف الله مالک ته خدل ته تعریف نه مراد تعریف د خدای توب ده الحمدلله دا و توحید راغلا ماشاءالله قل الحمد لله دا حمد دا اللہ دے دی پسی روم روارا وا روم کے چتا گوری تا تبخ کاری گی آیت نمبر با اٹارئی فسبحان اللہ حین تمسونا وحین تصبحون دا سبحان مصدر دے عامل محذوف تے مفعول مطلق حذف راضی حذف وجوبی سرا عامل دا مثال دے فسبحان اللہ یعنی سبحو سبحان اللہ دا سی ہویا پاکی بیان وئی پاکی دا اللہ حین تم سونا کل جبیگا کوئی نو حین تم سونا کی دما خام دما سوتن مزراغے وحین تصبحون کلچ سبا کوئی پدی کی د سبا مزراغه وعشیان رسو ٹیم پدی کی د ماجی گر وخراغه وحین تظهرون د مصفخین وخراغه بہر اندلوسی جواہر دی کی وای چه علماء پدی معنی متفق تھی چه پنزم زنو تذکرہ پدی آیات کشتے دا دا روایت دا ابن عباس تے دا از گورا شورو شد تفسیر کار ستا پا ذہن کی کینی فسبحان اللہ حین تمسونا و حین تصبحون ولو الحمدو اے لفظ دا حمد راغے دا بادشاہ دل حمد دے پاس منونو پزمکے او باسی جون دے د مړینا او باسی مړے د جون دینا زمکه جون دے کئی په باران وکذالک تخرجون پرز د قیامت باندې دا کارونه د الله دی دی تحمد وای نو ته خو پوه شو طالبا نو بابا تا چولو نو په چولو سره پته نه لګي په اس د کولو سره پته لګي نو لقمان را واړو دی پسې لقمان دی لقمان آیت نمبر 25 دی ولا انسان تم زما نبی کته دونه تاسو کې چا پیدا کړ دې اسمان نظمګه دو بوئی الله بل جانا قل الحمد لله دق حمد د الله دې اوس پوښي اوس پوښي قل الحمد لله زما نبی وایا حمد الله لره دې دق حمد الله لره دې فاتر ګورا ها فاتر ګورا آیت 34 وی زمر پسی فاتر کوم سپاره شو 22 صحیح دی کنه وپسی بیا سورت یاسین رازی نو سورت فاتر کی چی آیات تا گوری تا تا بخکاری کی غالباً چون تیسا اللہ پانک وی دول جنتون دیدامیش گیرائی دنن بشی آغی جنتون تا پارام بی وارس بپکی نئی کرون بپکی نئی يحلون فيها من أصابر وخي من ذهب دسر ولؤلؤ ملغلري ولباس فيها حرير داغو لباس په جنت کې ریخم وي نبي عليه السلام سونا ریخم په لاس کې واغست ابي ايوه هذان حرامان على ذكر امتي زما د امت په ناري نه او دا حرام دي ماشاء الله ماشاء الله التبيوي دا د جنتيانو اس 34 تا گورا طالب گلبشی وقال الحمد لله الذي دوبو په جنت کې حمدنا غل الذي اذهبن الحزن منګلې د ټول عمر غم ختم ک ال توارث بن لګی ښا ان ربنا لغفور شکور حزن مراد حزن د موت ته ابن عباس وی حزن نمراد حزن د زوال دی ابن عباس وی رضی الله تعالی عنهما غم ختم شه دا ازدکا په مزوبه دی سر شي ګور لفظ د الحمدلله راغی دا صافات اخر سر راواړه وا ان شاء الله ته خوشاله شي صافات چې ختميږي او په اخر سر کې ګوره تا ته باقاعده ښکاریږي صافات کې ټول آیاتونه 182 دي نو 182 نمبر آیات ګوره د انبیاء او ذکر کړي دي بیا وايي زما نبی دي کافرونه مخ واړوا تر یو وخت وا ابصر ګورا سکیږي فسوف يبصرون دوبهم ګوري چې سکیږي سبحان ربک رب العزت عما یصفون پاک دستا رب خوانده عزت داغی نجدو بیانی و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین دا حمد دا اللہ دے دا حمد دا اللہ دے بچا دا عزتہ کوان چلول چھوڑو والحمد لله اعتراض ختم شو زکا دا بلچا سنیشتے اس تا جاسیہ گورا زخرف پسے جاسیه برازی غالبا ماشاءالله دخان بیا جاسیه غالبا آیت نمبر با اخیری وی دی جاسیه کی طول آیتون 37 دی دونی اول آیتون دا اللہ توکی تاسو لمغرور کرده جو اند دنیا نن بتاسو او نو وخت کله شاید دینا تاسو نه برزامن دی او نشي جرګه کو جی پلان کې پلان کی خپدي جرګه کو غټان بلو غټان نمراد پیر ندی 36 ګورا او فللله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمين خاص الله الرحمت دے یعنی دغه خمد بل چاله نشته رب د اسمانونو رب د مکه رب العالمين کاش کی مسلمانان قران زده کی وله الکبریا او کبریا نمراد عظمت دے خاص الله لرا نتلرا نمالرا ازما ورا نبل چادر وله الكبرياء اغل الويدا پاسمانونو پزمکه وهو العزيز الحكيم وای خدایا مخ پوشو دا د سالم قران نما په یو لفظ تاسو د آیاتونو وکل پدې کې شپږشته سپاره وخت دی دا بس دکای دا چولوام چې لفظ د الحمدلله معنا تعریفنا الله لرضي نو تعریفونه خود بل چاو میشته دا کتابونه لیکلی دي پوښلي دا دنیا کې دنیا مخلوق ته داغو تعریفونه شته نو بیا داغو تعریفونه غني کفر یا شرک شو نه نه نه نه کفر شو نه شرک شو هو تعریفونه د الله چې دي هغه ماته ته د شپږ سپارو په زمن کې جمع کړه چې هر تعریف مراد نه تعریف د خدای توب مراد ده ماشاءالله ماشاءالله نبی هغه چې نبی ولیکه یو سره بناوټی ځان نه نبی جوړ کی آیا نبی بشي نه سوی کی ګوراس دیو ماشاءالله دا یتون په دې جمع شو بزرګا چې لفظ د الحمد نمراد د خدای تعریف ته رب العالمین رب د مخلوقات پالنه محمد خالقیت رب العالمین پارلنا دا اشاره دویم حصے ته او شو د سورۃ انعام نه کاف پوری رب العالمین دا الله تربیت عالمین جمع عالم دا عالم ما سو الله ته وای عالم ما سو الله ته وای زما بزرگا جمع ولی ویلا په جمع کې سنوکتا دا لکا جنات تی جدا عالم دے، پیریان دی جدا عالم دے، فرشتی جدا عالم دے، دا بارانونا عالم دے، دا اسمانونا ازمکی عالم دے، پا دی کسا پیدا دی دا جدا جدا عالم دے، اکتنا خفا کی گی دا منگتا چی دنیا کا مخکاری گی سو گوگر زی لری لری لار دا ټول عالم دے، نو جمع زکاو ویلا چی دا دین علاوہ نورم سا عالم دے چا غزما استا دا نظر نپنا دے. تقریبا زما خیال سره نږدې وخت کې د انګریزانو یو تن وای په بربا جاز کې تلو سجو خلای جاز جو کړو متشفی صاحب دا ذکر هم کوي معرف کیوم کوي معرف د مولانا ادریس صاحب کی کوي نو یو تلو بر په دغه وخت کې زما کا کې وم واپس راغه هغه خپل ریکارد واورو هغه پوش او بابا قران از دګه گل بشه گل بشه گل بشه دا زموږ مدعا شو وی سبحان الله وی لول عالمون دی زموږ د علم نه بار دی نو قرطبی دارنګه نور مفسرین ذکر کئ امام رازی فخر الدین ذکر کئ نو یو روایت پیش کئ چې سلیغ زر عالم دی دا کوم عالم ته ګوري عالم دنیا وای سلیغ زر عالم دی او بل روایت پیش کوي چې اتیا زر عالم دی هر عالم داسې دین وزن څنګه وباسي دومره لوی بادشاه دغه حمد دی دغه حمد دی نو دنیاوی تعلیم کې اخته کړه علي پر خودل جبید مرګ په تخت کړه پته وته ولګی دا خو پا غړې مختکړه پا غړې مختکړه نو موږ وی قران ته کې نه نو څوک چې قران صحیح مانو کې پويږي او بلته خي پاغه پسې کوکري لګولې دي ها کوکري لګولې ماشاءالله یریګم د یری تعویز بدل وکم رب العالمین ازګتا خوخین پر رب العالمین تا تلګ حواله درکم روم رواړوا روم روم رواړوا او آیات نمبر بجو تقریبا اخر وی عنکبوت کی عنکبوت پسې روم دی آخر سر کی گورا زما تعجیب رو را آیت نمبر 54 دے دا اللہ دا تربیت ذکر اللہ اللذی خلقکم اللہ غباد شادے چتا سوی پیدا کرے من ضعفن دا ضعفنا دا نطفین ایتا جوڑ کرے بیادی ٹوپائی کگا کرا الله د نطفین جوړ کړی تا الله ونمن لګای او ته پوتی وای سم جانا بیا وګرځو پس د زوفنا قوت ځوان شو ان تن شو ایغ نیغ روان دی میرا جسم میری مرضی آو ډیر خدا سم جانا من بعد قوت ضعفا و شبا بیا پس د قوت نه کمزورتیا را واستا لکه زه شوم په توری مثال وشه باتې بوډا کړې ان تن روانې پغرونو اوس خوځه چې پته د ته ولګي دا د الله صفت ته بیان نه ها رب العالمین دا زمانی تیری شي یخلقو ما یشاءو هغه پیدا کوي څنګه خوښه ده و هو العلیم القدیر الله علیم دی الله قدیر دی دغه بیان کجیر دی اکستا خوښی که نه نو سورت تغابن رواړوه تغابن د جیت هار سورت تغابن وته وی سمه سی پارا شو ها ها 28 صحیح دی تغابن جیت هار صورت ها جیت هار صورت ممتحنا صفو بیا او پسې جمعه دا خپن شي، بیا صورت د منافقانو دی، هغه پخوانی زوته استعمال کتنه ډګته واپسې تغابن دی. سده تغابن دی، تغابن چې ته ګورې نو درې میاد کې بتا تخکاریږي ډېر خپو مزه سره، کسترګي کار نه کوي کنه نو بیا وسره چشمه ولګوا. خلق السماوات پیدا کړ اسمانونه، دومره لوی بادشاہ ا دې مسلمان هغه بادشاہ پرې خود د بل سړي چې ټیټماغ شو پیټه پندوکی وړي، پیټه پندوکی د قران نه دې زده کړي. پیدا کړ اسمانونه اوس مکا په حق وصوركم الله ويتاسر ما صورت راك غوية پسلوري پسلور اخبيروان ده رستو إلا قايدا بربن گرزي بربن تالا جامع پیدا کران تا پسلوري نيروان استا شکل دير خيستا ده فاحسن صوركم تاسو صورت دير خيستا استاسو صورت ډیر ښایسته ک. مفسرین وی جعل شکل الادمی احسن الاشکال، د بنی آدم شکل پټولو کې ښایسته دی. نو تباتی کتلې دغه شکل ښایسته نه، بنی آدم شکل ښایسته دی. وای می خبري کتلې سپه بدیوم کتلې زری خلک سپیلو کولې جیمه بچې جیمه بچې سپیل خوره اغله اینځیا اغله صفاکیه بیا اغله جوړه ورکی دغه خلوخ کولای سپوسره کار دی. وای سره بادشاہ واغه چې دینو دنه صدای کی مفسرین واقع لیکل اند شپې خپل تبر سره ناشته سپومیش پدا اخ کاریږي مزه سره تبر سره ناشته دا ډیر په شوق طبیعت سره ناستی نو سپوږمې د سواله سمې رڼا ده. نو دی خپل ټبر ته وایي که چېرې ته د دې سپوږمۍ نه ښایسته نه یې نو ته په ما په درېو طلاقو طلاق یې. دا تفاصیلو کې راځي، زما د تفاصیلو سره ډېر کار دی ښه سپو سره نشته دی ته نه یې نو په ما په درېو طلاقو طلاق یې. دا لفظ چې وایي نو هغه زنانه پناه شوه چې زه یې طلاق کړم. اگر هغه محبت پیار چې دی نو بدل شو پس په بغز باندې د دې قمه قالو اے هر خبره خلې نه مو باسه دا فاطمه موږ سره راځي بیا زه و خاندم وی طلاق یې ور کړ دی په جیمی کې. شپه ډیره کړه خو ډیره په ګرانه دا خو هغه نه تپوس په کار دی. سار دا وقت دفتر شریف تلار دا وقت بادشاو علماء را او بل لغو با علماء را بل دوسپی را بلی رو را ما چه سوی ما سیوی او با علماء را بل دوسپی را بلی دیر فرق تی خان علماء را او بل علماء ناستی و امام سیبون پکی ناستی. نو دا مسله پیش شو چې داسې مسله پیش شو که ته د سپوږمې نه ښایسته نه یې ته په ما طلاق یې. نو ټولو ووایي چې سپوږمۍ چونکې ډېره ښایسته ده نو طلاقه شوه. سړی خفه شو خو ډېر زیات ښه امام صاحب راپورته شوې نه ده طلاقه شوې. ماشاءالله ماشاءالله چا تپوس وکړو ولې سپوږمۍ نه ښایسته خو څوک نشته. نو یو آیات بلځه کې براشي زبې تا ته ویم یو داده وصورکم فاحسن صورکم الله ستاسو تصویر جوړ کده بنی ادم او ستاسو تصویر د مور په خېټه غوکه د سېټه ډیر ښایسته جوړ ک. نو شکل د بنی ادم د ټولو نه ښایسته دی. بل آیات پیښ کې مختصر یو صورت دی ناغه ټولو علما وی چې بالکل تا صحیح وی دې تعلیم وی ښه شرک بدعت رسمونه رواجونه چې خوري د تعلیم نه وي د ظالم وي د غیرت خبرې کوه. اوس په دې باندې دا ما په دې پیښ کړه چې اسمان ازمکه پیدا کړ تاسو له تصویرو کو رب العالمین سورت دل خیسته جوړ کو ویله المصیر اوس رواړه سورت عباس و تولا دیر شمه سی پارا عباس و تولا انجاه الاعمى ته چې ګوري ته خبري کوي وړي داسې نه چې سپورې ځکه چې ته وته ګوري کنه عباس و تولا تا ته معلوم شو عباس و تولا ماشاءالله آیت نمبر 24 بخکاری تبا گوری داد تربیت تذکرہ کوم دتا قتل الانسان ما اکفرا تبا دیشی بنی آدم چاد کافر که دیت استفامی تو بیخی وی ما حمله علی الکفر جلالین وی من عیشین خلقا دکم شین دے پیدا دے من نطفتن دو نطفین پیدا دے خلقهو فقدرهو دے پیدا که بیائی دلان دادا مقرر کلا دادا شکل قوتی ورکا پا یدینو پا رجلینو پا عینینو پا اوزنینو پا شفتینو دادی من عباس تصیر شو تصنیه در طولو کی سم سبیلا یسرهو بیاد دلاری آسان اکڑا پیدا که دوتا پیدا شو پلان کی بچه وش یعنی مطلب داده یا خیر و شر و اخلا یا دینی تعلیم دنیای تعلیم و اخلا داسی زی که داسی زی یا مراد لار در رحم دا غیو تا آسان اکڑا دے پیدا شو سمع ماتو بیای مرکو فاقبرهو قبر تای بود دا قرآن کی راغلا چلول بخی کیز دا کول سمع ازا شا انشرهو بیا چی داغ خواقا شو آن قبر نبی را پورت کی نو دیوی چی دا ریزا شون دا بسنگ را پورت کی گی نو دا تاوی منکرات اوم ریزا وی پا دی خوراک اشیاو که ستا زرریخ کاری دی خو چالی دلی نا اغه د خوراک ذری است خپلار مور خوړلې او هاغه نه چې دینو مطلب دا دې ته جوړ شو او تما ته په خوان نه وي وای دا قران په خورا غلې دې خدایز دا کاونه ګورزه په ځان وجنم کلا حق د علم ما یغزم امر د پورا نه کد الله امر ستاد ملک تا ګورا داوود اسلام دا مامره ہوئی پورا نک مامره ہو چې الله ویلو په قران کې دا دې په کوم غاړه روان دی دا قران نه دا دا دې خپل پسند دی یې پسند اپنی اپنی ګور اوس ټکی دا د تربیت فلینظر الانسان هو دی ګور ابن ادم تا ته وې ما ته وې ما ما ته وې الا تعامي خپل خوراک تا اقنه دې جوړ دی انا سببنا الماء سبا ما وارو لیوبو پڑاولو سخادا سنگ بارانو نکیگی سببنا الماء سبا ورزین ایرا وارو لی پڑاولو اس کا دا عباسین پا دی اگرو رو گردی نسا پا نبتی نبزیما نو یو یو ساس کے وریگی نو یو یو مسئلہ دیزدکی امام راضی تینا جوڑ شو امام راضی تینا جوڑ شو فخر الدین امام غزالی تینا جوڑ شو امام راضی دی امام غزالی نا دیر رستے دی سم شقاقنا الارض شقا بیا منگا سیری کرز مکا پسی رولو اگا تو خم چه تا کر لیو اگا دو دری رزی رستو رو رو تیغو دا تیغ چا پیدا که اقا بدا مڑی بیا جوندی کئی ما سیری کرز مکا پسی رولو رسول اللہ سلام وی اول بزدق پل قبر نا پورتا کیگم سم ابو بکر سم عمر سم شققنا لرد شقا ما سیری کرز مکا پا گیا سرا پا پل فروٹ سرا شقا سرا وال دا خطکی پراتی دی ادے خوری الغٹو من الغٹ ولو کین پیشو سر پردیش خوری فامبتنا منگا زرغن کرافیاں پدیس بکا کی حبن دانا او کلی کئی بانا وعینبن انگور وقزبا ترکاری وقزبا ترکاری وزعتونا خونان ونخلا کجوری دا قرآن کشتے دے چور لئی ای جی قران یو چورلو زید واو که خدای دی او بخی نو د تاو خدای دی او بخی ز تا سره ملګری ما خو نبی دا طریقه خودل دا صحابه خودل دا د چاري واجو خدای ته ګور سړی دا ازدا ګل بشي ګل بشي او ګل بشي ګل بشي ګل بشي وزيتونا خنان ونخلا کجوري وحدائق بهنا غلبا ګن غلبا کسيل الاشجار ګن پشان د بن حدائق باغنا و مسلمانا پزان ملگوا دا شرک دا غنا و فاکیتن میوی و ابن بوس میوی مخکی بی میوی تالا و ابن بوس غیلا اغستا کار کئی اتد اللہ کار نکئی نستا دا غیی و سفر اغتی و ابا بوس متعلکم دا متا شوستا سلو پارا ولی انعامی کن تبا مختصرمانی کیو و لفی نشر مرتب دا دقی میساج لفی نشر مرتب متعلکم یعنی فاکهتن ولی انعامی کن ابا یعنی بوس الله اکبر الله اکبر دا تایداد دا قرآن نا دا پدی رب العالمین دا ټول جهان پالون کې ده معرف القرآن کې مولانا ادریس قادیلوی وایي دیزه کې د 10 صفاتونو تذکره ده پنځه د الله دی ا پنځه د بنده دی څو خوان دی وکړه معرف کیوئے مولانا ادریس کاندیلوی زما استاد د بخاری لار دنیا نا دا علم دریابو 124 سال اوشو پیدائش نا پستا سل کلمخ کے پدالوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہو شیخ التفسیر ہو لصفتنا دلتا بیانے پینز دا اللہ او پینز صفتنا دا بندہ دا اللہ صفتنو کی یو صفت الوحیت تے دا بل چالا مور کوا دویم صفت ربوبیت تے دا بل چالا مور کوا دریم صفت رحمانیت تے دا بل چالا مور کوا او بل صفت رحیمیت تے دا بل چالا مور کوا بل صفت دا مالکیت تے زمارو را دا بل چالا مور کوا نو مالک ہوتے ہوں میں دو مرزاده کوټه د داسې لغونی اوګده اوګده ازما دلته پټې دی یو کانال بین هزوم مالک ما کانال ته زما پونو ملي کلی دی پټوار خانه کې بابا یو دا مالکیت دی د میخې د غوا د ګډې او د بیزی یو د الله مالکیت وای استاد ته دی خدای پو کی ته هم ته خلارو خودله تا پو کما ایک دونه دونه دو دونی چار پنځه صفاتونه د الله دی الوهیت ته ربوبیت ته رحمانیت ته رحیمیت ته مالکیت ته دا صفاتونه بل چاله مو ورکوا ا پنځه د بنده دی عبادت ته سیانت ته ا طلب د هدایت ته طلب د استقامت ته او طلب د نعمت ته وای ولګی د راشه کی ګوري پنځه صفاتونه د بنده دی هغه څه دی عبادت د الله کوا الله د چا عبادت نه کوي استعانت الله نه غواړه نستعین راغې طلب د هدایت الله نه کوا اهدنا وایا طلب د استقامت الله نه کوا ایاک نستعین تا نه مدد غواړو مونږ کله کودراوا او دارنګي طلب د نعمتو کا نو نعمت سشے دے ہدایت تے ٹول عمری پاغ تعلیم کی تیر کو چی غریب لوئی شو دنیا نا اس روان دے اقبا تا مخکې دله خطرات جوړ شو، مخکې دله خطرات جوړ شو. دا قرآن دی، دا د الله کتاب دی، زه په دې مینې ما، زه په دې ذوب بیمارۍ کې دا تیاو کالو انتهایی ذوب چې راځم درس ته نشم کېناستې، ګوره ناستې م سر نه پرې ایسته. دا نعمت دی، ته نعمت دې ته وایي چې دا غرونه سونه شي، نو ته به ورسره څه کوې؟ هغې له به نوکران ساتې په زرګونو، بیا به هغو خیانت کوي، پټ څه شی به وباسې، دې غره نه لرګي نه راوړي، بیا به هغه له ټاکای، بیا به هغه له ټاکای، تا ما سره بد وکړه، سړی پارم کېنه ټیک بیا سړه خوره تو د خوره ځي ځي. دا زما خبرې دي، دا ټولې دنیا ته خدای ورسولې. ښه، نبی علیہ السلام ته دغه راغې صحابي راغې مشکات کې راځي. دا د بخاری په ختم کې زه بیانوم، مال الله توفیق را کړی دی. یا رسول الله، اننی مملوکین، زما دو غلامان دي، ما سره خیانت کوي، دروغ وایي ماته. پارم کېنه عمر زاده، پارم کېنه، زما دو غلامان دي، ماته دروغ وایي. دروغ وایي، خبرې بل شان ده کوي. نو دیانت خوشته نه، دیانت خو علم سره پیدا کیږي چې صحیح علم وي. نو ما ته دروغ وایي، نو زه ورته هم څه بدې ردې ووایم، زما د هغو به څه کیږي؟ نو نبی علیه السلام وایي، دا به کیږي چې ستاسو ټول به کیږي هلته. نو هغه ټول الله څخه دی، هغه د لاهور نه هغې له دغه ترازو نه راځي چې هغه ته وایي دا شکل دی، یاد دفترونو مخکې دی په کاغذ لیکلی ترازو. بابا ترازو دې ته نه وایي، خدای ته ګوره، دا خو تا کاغذ نه جوړه کړه. ترازو قرآن حدیث ته وایي، ترازو صحابي ته وایي، ترازو چې دی نو امامانو ته وایي، عالمان دې ته ترازو نه وایي. نو ترازو به کېښودی شي، نو ستا خبره اوچته ده که د هغو، نو بیا هغه وینا کوي صحیح وي. نبی علیہ السلام ورته وایي، تا قرآن لوستی نه دی، د اسکول ټول عمر لوستی، د قرآن نه دی لوستی. ماشاءالله، تا قرآن نه دی لوستی. ونزع الموازین القسط لیوم القیامه، ترازو به پرز د قیامت کې خودی شي. امام بخاری وایي، وان اعمال بنی آدم توزن و یوزن و وزن به کیږي. هغه صحابي داسې په ډډه شو، په چغو شو، بابا ستا ته هغه وایم چې غشته ستا به ژوند بدل شي. دا د قرآن په درس کې په چورلولو خو نه کیږي. په چغو شو او د ماتیلې گزار راواچاو. بیا یې وویل، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، ته گواچه ما دا غلامان آزاد کړو، دا غرونه سونه شوه، زړه ته آزاد کا، څه کوې سره څه کوې؟ دا قرآن ازده که، دا مخلوق ته ورسوه. بس ته بادشاه، بی اوټا بی نوټا، بی شر بی شدت، بی پرزولو، بی پیسو، بی قیسو، په کرونونو روپۍ ولګولې، بیا لاس مروړي، های وټونو کې کامیاب نه شوم. خلفای راشدین وټونه نه وکړي، ښه ایک دونه دونه، دو دونی چار، که ته واورې انشاءالله ته به پارامې. ما څه خبره کوله اغستا په ذهن کې، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، الله رحمان دی، الله رحیم دی. نو بچله نوم رحمان مې کده، سید الرحمن کې کده، خده رحمان مې کده. ولی کې دې چې څوک ته کنزلو کینو، رحمان ته دې کنزلو کړو، خبره به روانه شي. ماشاءالله، ماشاءالله، زما خیال سره تاسو جو پوه شوي. الرحمن دای مخکی که پر رحیم بانی، دا دی مخکی کولو سو مطلب دی، دا رستو کولو سو مطلب دی. زستانو کری ما، او تانو نتن خاخ لما، انا شباسه دن آخ لما، نکرایه دن آخ لما، مزدا دیت حلولی سریانی وی. جاء في الحديث يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة، دا حدیث کی رازی. بیزاوی چه گوری، مدارک چه گوری، تا تبخ کاری دا خزانه دا کتابونو ما سخه پراته دا، او زپدی خوشحاله ما دا خزانه پراته ده، کله یو کتاب راخلم کله بل راخلم، دا کتابخانه لاره دوه درې اوتنو جوړه کړې ده، پیسې ورکړې دي، څه ځان دې مصیبت کې جوړې دي، دا کتابونه یو بل اخیستې دي، ازیاد پکې نه زمین بابا اخیستې دي، څه زما دې خوروینو اخیستې دي. یا الله ته یا الله ته خبر چای ده به اوټه به نوټه اګوره ستا د اوټ بادشاہ چې پنځه کال نږدې شي نو ستا به روزه رته به وي، بدن به دي وچشي، هلکه څه چل دی خورې نه خورمه ګڼ شي خورمه، بابا په آرام کښېنه زما خبرې واوره، ګل بشي څه بشي ګل بشي. حدیث کې راځي بیضاوي مدارک نقل کوي، جا فی الحدیث یا رحمان الدنیا و یا رحیم الاخرہ، اے رحمان دا دنیا اے رحیم دا آخرت، نو رحمان دا دنیا ہوئی او رحیم دا آخرت ہوئی، دا پدی نکتی تاستا پیش کم چی تاسو خوشحال شئے، نو رحمانی زکا مخکی که چی دنیا مخکی دا، رحیم راستے که زکا رحیمیت آخرت سره تعلق تے، یا رحمان الدنیا و یا رحیم الاخرہ، نو رحمان د دنیا دا عام دے، مومن کافر دوڑا خریز کی، موسیٰ علیہ السلام پاتو رز و مزل کے و پسی روان دی قتل لرا سڑی، اتو رزو کے لم یزوق زوا خان وڑے ندر سکلے مدین تا ورسید، نبی علیہ السلام پاتو رزو کے دا مکین مدینی تا روان دے، شار حجرت اگر سڑک تا ویز پی تلے ما نزه د شپې نظم درځي زماته سو کوی دا خروجه دا میروجه دا خدا د شپې خکاری نه دا غرونه ادرز خکاری نزه دا غرونه سیم کومه چې د نبی اسلام لیدلې دي، بیا ته ماته ګستاخه و ګستاخه غوتی بدعت شرک ای ګستاخه ته ز توحید سنت بیانوم زما دائم ان شاء الله پاغلارو حضرت تل کړی دي نزه درځي زما نو پاتو ورځو کې حضرت اورسه د مدینې ته او پسې سړی روان دي قتل کول ولا یا خدای فای یا رحمان الدنیا و یا رحیم الاخره، نو رحمان د دنیا مؤمن کافر زړو باندې خورای، نو فرعون په تخت بادشاہی دی د بیزی روغی خوري منډی، موسیٰ علیہ السلام دا تو رضو پر لوگا بانی روان دے مدین تا، خبر خصو پر شان لپا کار دا، نا نا پردی کار کی پا گوتی نوائی اوزتا پا کام دا سی لکا ماشتر وی ایک دونه دونه دو دونه چار، رحمان دو دنیا دا مانا دا چه مومن کافر دوڑا پا کی راشی، رحیم دا آخرت دا مانا دا چه مومن راضی کافر تا ہوایا دا نور سنوی ما اگر تخپویگی آو راشوز دو قرآن نایتون پیش که نقد کیش که عراف روانه و عراف روانه و تا تا بخکاریگی ما تا مخکاریگی. آیت نمبر 32 رکو سلورما طالبا دا اورا داستا وعده شروع شو اورا، آیت 32 سوره اعراف رکو سلورما سپاره اتما، زما نبی وایا چا حرام کرده زینت د الله هغه چې بندګانو له وکله ده، نبی علیہ السلام په یو موقع داسې صدر واغست صحابه ریان شو، دای ولی چې تاله خل باس چراولې غنو ته واغوندا التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، من حرم الطيبات چا حرام کړو پاکیزه سيزونه، من الرزق د رزقنا د الله حرام کړی نه دي، په ځان ما حرامه وا، قران چې دې زده شو ګل بشي، زمانه بي وایا هيا دا طيبات او دا رزق دا د هغه چا لپاره دی چې ایمان راوړ دی او په ژوند دنیا کې اغله دی، په ژوند دنیا کې غله ده نو په ژوند دنیا کې کافرو ما خوري د کافرو سپیچ دی او ما په جاز کې ټیکټ ولا ور کوي ماشاءالله ماشاءالله ای یو ټکه وایا لکه دې د مؤمنانو لپاره خو کافر تو فعلی دی تو فعلی پیجنې نه بللې ولګه ده خو خطا ګټا خټه ګټه سیمټه ګټه نه دا سیمټ څه وخت نه باد بیا ورېږي خټه نه ورېږي په خپل ځای ده که ته ورته څه نه وایي دا د مؤمنانو لپاره دی په ژوند دنیا ا کافر لپاره هغه تو فعلی دی نه بللې ته وخوره ډک شه دې جوډه کېږي نا خدای پیجن نا رسول پیجنی نو دد ملگره هم نو پیجنی که نا اگر که دنو مسلمانی هم نو پیجنی و پسی تکه یاد که ییر نشی خالصتن یوم القیام یا رحمان دنیا و یا رحیم الاخره خالصتن یوم القیام دا رحیم دا آخرت شو اللہ وی زبایانو ما یا تونا چه خلق پوشید تخپن نشی دا یاد خطا واوری دو خودی پسی پچاس را روان دیگه هم واورا 50 د شپږم رکو دا دغه سورت عراف کې اتبه واوري نادا نادا یو متناد اخرت ته ولي وي یو بل ته आवाज کوي څنګه आवाज کوي او هغه ته چې کوم کار پسې روان وي تاله نه فراکړه هاي نفه نشوا ا دې وي مال نفه وشوا بس دا فرق دی یو متناد دغه زه ته ورسیګونو خوان بدر کی 50 آیات ګورا ونادا اصحاب النار اصحاب الجنه دوزخیان به جنتیان ته आवाज وکي نو دې کمرې نه ورته کمره کې ناوري او د دوزخ نه جنت ته بیا د امز کې بسونه فاصله ای دا आवाज څنګه ده بابا په خو د دې جواب چې ده مدارک ورخړیو چې د قیامت خبري خارق عادت دي خارق عادت دی لکه عادت نه بار دی نن سبا د اشیا چې جوړ شو کافرو جوړ کړو او زمون په لاس راغلو مونږ ته نه کار اخلو اوس ګوره زما درس په ټوله دنیا وري نو معلومه شو چې دا جوړونکي زمون نوکران دي مونږ بوله پیسې ورکو زما څنګه کار دی هغه جوړو ما دا د قران مزامین ته ته ولې نه جوړو ما ماشاءالله اغه انګریزی کې سوی دیس از ګډ دا جوړه شو خبره بابا ته به واوري आवाज به وکي د ځخیان جنت والو ته انفیزو علینا من الماء دا سونه اشیاء چې نت نه ایجادات کیږي دا د قران پاک تعریف کیږي आवाज به کوي ګورز आवाज کوم دا आवाज ټول دنیا ته رسیږي واړه وې په مونږ باندې وبو او مما رزقكم الله مضمون تیر شوه ده پرون نا مخ کې راځي الفتوها تبنا ومان باردا دا اوس دلته ولګي دا مما رزقكم الله دا معمول دا فیزو نه دی دا معمول دل پر عامل محذوف ته الفتوها تبنا ومان باردا افیزو علینا من الماء نو بارو لیکيږي رزق اړو لیکيږي نا نو داسی ہوئے اطعمونا مما رزقکم اللہ دا خازن کی داسی ہوئے منگ بانے او خورا ہوئے آگا چا اللہ روزی را کرے دا دا پا دی آیات کے 50 راغ لدا آراف قالو احوال دا قیامت پسی غید مازی طالب غوکی دا انشاءاللہ طالب رازی دا قیامت احوال داسی اگنا لکا پرونے رستی را شوا اتاسو یوکار اکوستا نظر کی ناستے نو دق شانت لا دا آخرت ماملا پشاند مازی اگڑا نو ظاہر حال نا خلاف تا مازی را اوڑل فمقتضا دا حال سر برابر دا دا اللہ دربار کی غوکی دا قاضی مستقبل دا سی اگڑا لکا پرونے رز مازی قالو ان اللہ حرمهما جنتیان باوازو کیا کٹا سرو ان اللہ حرمهما الله پاک دا وبو او دا خوراکونه د جنت دا په کافرو حرام کړی دي او اوشوا مګه پوشو ما یو ټکه وی په حواله د دغه مدارک او په حواله د بیزاوی چې حدیث کرا نو یا رحمان الدنیا و یا رحیم الاخره. رحمان د دنیا زکاوې چې دواړو له شامل شي دواړو خوري، او رحیم د اخرت چې دی ان الله حرمهما علی الکافرین. اې د آیاتونو په ذریعه سره تاسو پوه شوي، دیتہ سبق وای، دیتہ سبق وای. یا رحمان الدنیا و یا رحیم الاخره. ماشاءالله دا اللہ در رحیمیت سلگو نتا تا جلکو خیم دا قرآن نا راد روارا وا راد روارا وا یوسف پسی راد دے او در راد آیات تا چی گوری خکاری باول سر کی. ماشاءالله ماشاءالله تین چار تین چار دا اللہ دا رحیمیت تذکرات تین چار دا چولو ما زستانو کرما بی تنخوا دا واورا دا ازدکا بیا دا خلقو ترسوا پیو شار زی کی کینا غبا اللہ دا جنگل نمانگل کی تابا بادشاہ کی. ماشاءاللہ دا درس پا زرگونو خلقو ری بلکه تا ته وای منو په لکونو خلکو اوري بار ملکونو نه اطلاع راشي چې موږ ستاسو درس واوري ده او موږ تعالی دعا کوو. ماشاءالله تین چار تا ګور تا ته بخکاریږي رحیمیت. الله غ بادشاہ دې مد الارض جسم کوي او خور ولا مد یعنی بساته جلالین معنا کوي خورای کړه. ابن عباس روایت زاد المسیر معرفی ادریسی نقل کرے دے چزمکا پوبو اللہ خورا کرے دا نو پزمکا خو لپاسا پوبو خو لپاسا زمکا بنو ٹنگی گی گرد تو اخپل قیاس مکا وخا دیتا دا قدرت کرشمی وی دا با دا قرآن نیزدہ کئے تا دنیای تعلیم کی اخپل سل کالا تیر کرا اس روانی تا قرآن کی وقت تیر کرے وے انشاءاللہ ستاروانی دا بخو ستاروانی دا بخو تا دنیای تعلیم نا نمانی کوم آغانی جتا پا ما اعتراضو کی. اللہ آغا بادشاہ دے مد الارض جلالین وی بسطا خورک رزم کا وجالا بھی آرواسیا اوی گردول پا دزم کا کی رواسیا یعنی غرونا او تا دن لها. ابن عباس و اداد دی میخونه دی مستری چه میخ تکوی پا تختا که نو تختا خوزی نه نو اللہ دا میخونه پا زمکا تکول نو دا زمکا خوزی نه. دی اندوانو کتابونو کلی کل دی دا غینوم دی منو سمرتی دا با منگ تا شیخ القرآن یاد دی فن ماهی رو منو سمرتی پای کې لیکلې دي چې د ازمکا د غوي په خر ټینګه ده. من سمرتي د غوي په خر ټینګه ده نو دا خر د دې ستړي شي کنه داسې نه داسې کی نو دا جره کوي اوس دې کې حاشیه خلق لیکي ځکه د هندوانو کتاب باندې حاشیه به لیکي کنه چې بای غوی دومره پهلوان دی دومره سکولی شي نو نیک بنده خو ډیر پهلوان دی. دا حاشیه شو دا حاشیه شو. ماشاءالله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي الله پاک په دې ځمکه باندې غرونه پیدا کړه دا دغې میخونه دي غټ غټ دغې میخونه دي نو چې قرآن دې زده کړه منو سمرتینه او بېغمه شي دیتا عشق وی دیتا عشق وی دا بازار کی نخرسی گی و جانا فیا رواسیا پا دیکی غرونا پیدا کرن دادا غر احمد شو و انحارا اللفتو آتی من و من باردان دا انحارا دا جعلا معمول نده نحو بجدکای المحزوف تی و جانا فیا اجرا انهارا ولګیدا و اجرا انهارا نهرونه جاری کړه او هر قسم میوی وی گرزول پائیں کے جوڑا جوڑا اس نے نی جوڑا جوڑا یعنی جوڑا جوڑا حلو حامز خوب تریو دا جوڑا شوا زوجن ابیض احمر جوڑا شوا جوڑا شوا زنی میوا سپینا دا لیکن ته چې انځر ته وګورې خوله کې به دې اوبه راشي هغه تک تور دی ماشاءالله ماشاءالله دا د الله د رحیمیت تذکره درته کوم چې ته ګل شي نو نوعې د میوو جدا جدا دي ضربینې صنفینې وصفینې لکه اسود ابیض ادارنګي په خوان کې حلو حامز یا په اندازا کې صغیر او کبیر په کیفیت کې هارو بارد و ما اشبه ذالکا دا ټول په کې راغله و یو سړی واغ چې دینو ا دې دغه ته وکتل اندوانی تا نه پوره منګي عمر زاده وغږ دی هغه داسې لکه منګي عدل ته چې دی نو وی قتل جاغیل پر نری تار ورکړ داسې لکه د بجلی تار 29 عدل ته و قتل چې هغه دغه تناور دغه د جسد د ام تناور جسد غټه اپاغه کې هغه دانه چې پیدا کړ هغه نه راي وني دا وای یا الله ستا قدرت نظر شوم اعتراض خو نو کوم خو نو الله علیم بذات صدور دې چې دا مطلب دا ده چې دا اندوانه دا دومره لوی بلا په دزمکه کې دا ادلی نری وني تار پیدا کړې ده چې صرف هغې نه دی ته نمی راځي او دا دومره ته ناور بوټی دی د هغې دانه نه رای غونې ده د ده باندې خوب الله غالب کرا ده سوچه پتیخانه اوده شه دی چې اوده شو د هم د بوټي لاندې خوله وله الله بره واړوله ځکه چې دی خو دغه دی که نه بنده دی بنده وایي دغې ته خوله بره واړه اوده شو خرړېږي خوله یې بره اړول ده د ام یو دانه راغله چې په دې غاښونو یې ولګېد د غاښونه یې مات کړه وله دی وایي یا الله شکر دی چې دا منګې نو تا نه تپوس کوم عمر زاده چې لول بخي که زده کول بخي بس تپوس وي نور له نوره لیونو له د ډوډو ټپارې زه هغه لیونی یم ډوډو ټپارې دا په ذهن کې الله اچي یو شي لیل نهاره شپه راشي رز پټه شي رز راشي شپه پټه شي دا پسې څلورمه یادونه وګوره که نه مونږ دا خرڅکړي خو نه دي وافل ارد په دې قطعون ټوټې دي متجاوراتون جختې جختې دا به شهو القرآن معنا کوله جختې جختې یو ځل چې مونږ لاړو بر هغه ځای ته عبیدالله صاحب هم راسره و بره چې تللي وو غرونو ته بره څه نوم و د هغې نارانا نو بعض ځایونو کې غر تک تور دی خاوره بعض ځایونو کې تک سپینه ده مټای بعض ځایونو کې تک سور بعض ځایونو کې زیړ و فی الارض قطاع متجاورات ما دا تفسیر هلته وویل جوٹی دی جوختی جوختی رنگنو کی و جناتن باغنا منا نابن دنگرو و زرعن فصل و نخیلن کجوری سنوانن جمد سنو دا جڑ یو دی شاخون دیر دی دا تا تخکاری روزانا و غیر سنوانن لک سرو نو سرو صدا بہار دی اوڑی جم کشید دی دا ولی دیکی میوه مقصد نده ده دی خوبصورتی مقصد ده صدا بهار په بر یو شند روان دي. الله اکبر الله اکبر وفي كل شيء ايه تدل على انه واحد. هر شي کې نه خدا چې الله یو دي. الله الله كامل پیر سوی الله الله الله د پوکي زين کې کینی يسقى بما ان واحد په یو بو په یو لختي غرکو بادله په بازي دا داغه رحیمیت شو دا داغه رحیمیت شو دا داغه رحیمیت شو چې تو ته ګوري تا ته بخکاری نوراد آیات شو دا داغه رحیمیت تا ته معلوم شو. رحمان دے رحیم دے مالک در روزی دے انصاف دے. دا دین لفظ پگنو مانو مستعملی گی که مضاف دا دی سران یوم راغلے و لکدل تا مضاف یوم دے یوم الدین نو بیا خالص روز دا آخرت تا خالص روز دا آخرت تا. اکل اکل دین پا مانا دا شریعت رازی پاکسر و مقاماتو کی دین پا مانا دا توحید رازی. دین که لفظ دا یوم و سر راغه نمراد دا دینا سشد روز دا آخرت تا. کلا لفظ دا دین راشی مراد دا غینا شریعت وی زما تالیبا رواروا آل عمران آل عمران آیت نمبر 85 تا تبخ کاریگی رکوب وی نهما سلورم سفارا مخامخ کاریگی ومن یبتغی غیر الاسلامی دینا چاچی تلاش که غیر دی اسلام ندین گر اسلام تی دین ہوئین قبول بنشی دنا دے پاخرت کی دو خسران نبئین دنو مسلمانا اسلام دین دے قرآن دین دے حدیث دین دے شریعت محمدی دین دے داسمانی کتابونا دین دے چاچی تاناش کو غید اسلام ندین نو قبول بنشی ادا اختیار ان کے دے پا آخرت کی بدخاص ہرین ہو نہیں روح المانی وی خسران پا آخرت کی دا دے چی دا دید فیدینا بلکل محروم شو. قرآن تا غکی دا انشاءاللہ گل بشی غیر دے اسلام نا دین منگ پہ پوشو لفظ دا دین دا یوم نا بغیر کرا گئے کلان شریعت وی اکثر مقاماتو کی توحید دے نو سورت یوسف رواڑاوا ماشاءاللہ سورت یوسف سورت یوسف ہود پسی یوسف تے آیت چت گورے نو تا تبخکاری گی 40 ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها تاسو بندگی نه کوئی بی د الله نه مگر دیو سونو منو تاسو لې خیدی چې د بادو ذمہ وار دی د سر خوګي ذمہ وار دی د دردونو ذمہ وار دی د تبی ذمہ وار دی نو د الله کارونه دی په بندگانو تقسیم کړه. او تنه بندا بلکې ته غندا راشه قران واورا ستا به ختم شي دندا غلطه دندا به ختم شي تا نمونه یې خدي تا نمونه یې خدي سمعتموها تاسو ولا نمونه یې خدي تاسو او تاسو مشرانو اتب پا زمیر متصل نسی کی سو پوری آیت پا منفصل نہیں نو دا دی وجنا پا منز کی دا راوڑو زان پوکا ما انزل اللہ بها من سلطان اللہ پا دیبانی تا سخا دلیل ندی راوڑے مشال تا سخا دلیل نشتا دی ذالک دین القیم دا دین قیم دے امرا پٹھولو کتابونو آسمانی ہو کے چی بندگی بیدا اللہ نا دا چا مکوا زن سرخ کوا ذالک اشارہ توحید تا دا جلال ابن عباس وائی دا توحید دین قیم دے دا توحید دین قیم دے اگورا توحید تے دینو قیم ثابت چ پاغي ابراهيم دي عقلي نقلي وحي او د دنیوي تعلیم کو ديني نند کړي غریب دنیا نه لار د اس نند خبر ګورزان خبر کا لیکن اکثر د خلکو نه پويږي اکثر د خلکو نه پويږي تاسو سورته زمر عمر واړوي فعبد الله مخلصا له الدين پدری میات کی براشی یعنی بندگی او کید الله خالص کی غلب بندگی ګور یو بندگی ده یو گندگی ده نو د الله خبری بندگی ده د رسول خبری بندگی ده د قران حدیث خبری بندگی ده اپردای خبری گندگی ده زندگی آمد برای بندگی زندگی به بندگی شرمندگی زندگی خو بندگی ده بندگی دی پر خدا ټول گندگی ده نه د بندگی او د گندگی فرق ته ګورز سار نه لګیم تا تا مؤمن را وړه مؤمن سورت مومن تا تبخ کاری گی فاتر پسی مومن دے کنا یاسین دے مومن زمر پسی دے او دا زمر چاول آیاتو اغتا جو واوری دا فعبد اللہ مخلص اللہ الدین خالص کا غلا بندگی فعبد اللہ مخلص اللہ الدین ان انزلنا الیک الکتاب بالحق فعبد اللہ مخلص اللہ الدین الان للعیدین الخالص والذین اتخذوا من دنیا اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ الزلفا مومن کی تا چگوری چود آیات کی برازی مومن آیت نمبر 14 فدو اللہ مخلصین لہ الدین او بلی اللہ خالص کے غلب لنا دا شرکنا ولہو کریہ الکافرون اگر کافر دیلا بدگنی شورا روارا شورا 13 نمبر آیت ماشاءاللہ شورا دی معلوم که زما نسخه بوسیده شوی ده ته چی شورا گوره نو تا تا با آیات دیار لسم خکاریگی مخامخ شرع لکم من دینی ما وصابی نوحا تاسول روا کرده ده دیننا آغا چه پاغی وصیت کرده و نوح علیه السلام تا او آغا چه ما تا تا وحی کرده او آغا چه پاغی وصیت منگا ابراهیم و موسیٰ علیه السلام عیسیٰ علیه السلام تا کرده و انا قیم الدین موسیٰ بیهی داده چه پا دین ادرهگا دلت دین پا مند توحید ده جلال انوائی انا قیم الدین دا دم رایتنا دامی پا دی پیش کرده چه مالکی یوم الدین چونکہ سار نہ لگی آئیو استومانش بنی آدم منز کی جمعہ دا نو پا مالکی یوم الدین تفسیر پورشو دا وا باقی آیاتو نا چی دی نو دا با انشاءاللہ سبانی درس کی گی دا 8 بجے نا دعاو کئی دا کم تکلیف پا دی ملک کی را روان دی اللہ لری کی اللہ دی دا لری کی اللہ دی اسباب دی خیر جوڑ کی اللہ دی دی ٹولو تا ہدایت ورکی چی دا اللہ کتاب تا راو گرزی دا اللہ رسول تا راو گرزی آغای ازدکی پاغی عملو کی دا فتنی با ٹول ختم شی دا فتنی دا نافرمانی دا وجہ نرازی بنی اسرائیلو بانی عذابون راغلی و دنا فرمانه دو وجه نا آغو دو پیغمبرانو خلاف آواز پورتا کرده و سرد داوی دو اسلام نا کله چې داسې څوک کوي نو داسې ورسره بیا الله کوي هغه اختیارمند دی چا موږ ته قرآن ښودل دی الله دا قبرونه منور کړي الله دې په خپلو ځایونو کې خوشحاله کړي الله دې ټولو له توفیق ورکړي وصلی الله تعالی محمد و علی صحابه.